se regăsesc în guvernul Tudose? Ce caută miniștrii cu zero realizări în noul cabinet? Pentru că atunci n-a fost o evaluare pe miniștri, a fost o evaluare pe domenii. Viitorii miniștri vor fi audiați astăzi în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Noul cabinet va depune jurământul în această seară la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea salarizării bugetarilor, dar cere puterii să nu bulverseze economia. Președintele Klaus Iohannis atrage atenția că legea salarizării bugetarilor trebuie să rezolve problemele salariale existente fără a mai crea și altele. Posibil cod roșu de caniculă mâine în Muntenia și Oltenia, maximele ar putea ajunge la 43 de grade Celsius. Este posibil să înregistrăm ca aceste zile să fie cele mai călduroase zile din istoria măsurătorilor meteorologice. Europa FM, este ora 7. Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ministrii vechi și noi, 17 dintre oamenii din echipa lui Sorin Grindeanu, responsabil pentru mai mult de jumătate din nerealizările guvernamentale potrivit raportului Vâlcov, se regăsesc în guvernul Tudose. În schimb, la finanțe, educație și apărare apar nume noi. Îl ascultăm pe președintele PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Economiei Mihai Fifor, ministrul delegat pentru afaceri europene domnul Victor Negrescu, ministrul Apărării Naționale Adrian Țuțuianu, ministrul Culturii și Identității Naționale Lucian Romașcanu, ministrul Educației Naționale Liviu Pop, ministrul Cercetării și Inovării Lucian Georgescu, ministrul Finanțelor Publice Ionuț Mișa, ministrul Apelor și Pădurilor Doina Pană, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale Lucian Șova, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Ilan Laufer. La celelalte ministere au fost păstrați miniștrii din cabinetul Grindeanu. De pildă, Ministerul Justiției, unul dintre cele mai importante portofolii, va fi condus în continuare de Tudorel Toader. Vicepremier, Ministerul Dezvoltării Regionale Sevil Șaidec, ministru delegat pentru fonduri europene Rovana Plumb, la mediu rămâne tot doamna viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu, ministrul afacerilor externe rămâne la ALDE, domnul Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor interne Dan Carmen Daniela, ministrul agriculturii domnul Petre Daia, ministerul energiei tot domnul Toma Petcu, ministrul justiției Tudorel Toader, ministrul muncii și Olguța Vasilescu, ministrul sănătății Florian Bodog, ministrul tineretului și sportului Marius Dunca, ministrul transporturilor Răzvan Cuc, ministrul consultării publice și dialogului social Gabriel Petrea, ministrul pentru relația cu Parlamentul rămâne tot domnul Viorel Ilie, ministrul turismului Mircea Dobre, ministrul pentru românii de pretutindeni Andreea Păstârnac. În afară de Sevil Șaidei și de Grațiela Gavrilescu, va mai fi un vicepremier, Marcel Ciolacu, însă acesta nu va avea un portofoliu. Cu ce se va ocupa mai exact, a explicat premierul desemnat Mihai Tudose. Au fost anumite inițiative sau puncte din programul de guvernare care necesitau o corelare interministerială. Este foarte greu ca un coleg de-al nostru cu rang de ministru secretar de stat sau consilier de stat la prim-ministru să coordoneze alți 2, 3, 4 miniștri. Și atunci aceasta a fost soluția ca vicepremierul cu probleme speciale cumva să aibă în atribuție această coordonare interministerială. Pe de altă parte, Mihai Tudose a respins orice legătură cu Serviciul Român de Informații și a negat că și-ar fi plagiat lucrarea de doctorat. Glumele pe seama controverselor din jurul premierului desemnat au venit chiar de la șeful său de partid, Liviu Dragnea. Detalii de culoare de la prezentarea oficială a noului cabinet ne aduce acum Iorgu Ianuși. Domnul prim-ministru. La stânga lui Liviu Dragnea, Mihai Tudose. La microfon se face coadă, iar jurnaliștii întreabă despre suspiciunile de plagiat, despre legăturile premierului desemnat cu SRI. Mihai Tudose respinge toate acuzațiile, dar Liviu Dragnea simte nevoia să-l ajute. Nu mai puțin, că spun o glumă. Nu rezist să nu spun un banc pe care l-am auzit ieri, care mi se pare tare. Precum că eu l-am propus pe Mihai Tudose prim-ministru ca prin el să luăm control asupra SRI. Jurnaliștii nu s-au amuzat și au continuat treaba. Au întrebat ce caută miniștrii demiși de PSD prin moțiune de cenzură pentru că au avut realizări zero și în noul cabinet. Pentru că atunci n-a fost o evaluare pe miniștri, a fost o evaluare pe domenii. O altă neclaritate ce le recomandă pe Mihai Fifor, un filolog la Ministerul Economiei. Putere de muncă, determinare și dorința de a duce la îndeplinire programul de guvernare pe domeniu. Nu trebuie să aibă și niște studii economice? Trebuie să fie economist la Ministerul Economiei. București cum funcționează economia. Mihai Tudose a promis fidelitate partidului și, dacă va veni acea zi, va pleca de la Palatul Victoria pentru ca Liviu Dragnea să fie premier. Dacă domnul Dragnea poate legal să devină premier, vă dați la o parte? Evident că da. Liviu Dragnea i-a recomandat să nu se grăbească cu astfel de promisiuni. Domnule președinte, cât de des veți evalua noul guvern? Evaluarea guvernului se face de acum înainte constant. Din septembrie, la ședința săptămânală a conducerii PSD, vor fi prezenți premierul și unul, doi miniștri. Oricum, deja sunt din ce în ce mai invidios că primește Mihai mai multe întrebări. Dar care vor fi prioritățile noului cabinet? Premierul desemnat a declarat că mâine va fi prima ședință de guvern, iar prima măsură discutată va fi proiectul dorit de Liviu Dragnea, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Prin acest fond ar urma să fie finanțate diverse proiecte, a căror valoare ar urma să ajungă la 10 miliarde de euro. Eu intenționez ca în prima ședință de guvern să fie prezentat acest proiect în prima lectură în guvern, asumat, pus în dezbatere publică, trimis pentru consultare la Eurostat, la începutul septembrie sau până în septembrie să fie adoptat de către guvern ca proiect de lege și trimis Parlamentului. Nerealizarea Fondului Suveran de Investiții a fost unul dintre reproșurile aduse lui Sorin Grindeanu. Într-o conferință la Palatul Victoria, premierul demis a făcut bilanțul scurtului său mandat. A vorbit și despre disputa cu Liviu Dragnea. Nu voi putea înțelege niciodată dorința aceasta de acumulare de putere într-o singură mână și n-am cum să o înțeleg. Sorin Grindeanu a avut un mesaj și pentru miile de români care au protestat în iarnă după adoptarea Ordonanței 13. În mod cert, modul în care a apărut Ordonanța 13, toată acea desfășurare, aș trece-o la minus. Dar aici sunt foarte multe lucruri de spus, pe care, așa, când, la vară știu că nu aveți foarte multe subiecte, așa, o liniște. O să le spun. Ce ați vrea să le transmite sau să le spuneți celor care au protestat? Că au făcut bine. Altă întrebare. Viitorii miniștri vor fi audiați în comisii astăzi, începând cu ora 8. La ora 15 se reunește plenul reunit al celor două camere pentru a vota guvernul, iar diseară aceștia vor depune jurământul la Palatul Cotroceni. Instalarea noului guvern și refuzul PNL de a-l susține sunt subiectele despre care va vorbi astăzi la interviurile Europa FM noul președinte al PNL, Ludovic Orban. Anca Grădinaru va discuta cu invitatul său și despre strategia principalului partid de opoziție în următoarea sesiune parlamentară. Emisiunea poate fi urmărită în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook și pe www.interviuri.europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM! Undă verde pentru majorarea salariilor în sectorul public. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea salarizării. Șeful statului a transmis însă unele observații. Klaus Iohannis le cere partidelor aflate la guvernare să ia măsuri, astfel încât majorările salariale promise să fie puse în practică fără să creeze dezechilibre în economie. Are detalii Florentina Mihăiță. Președintele Klaus Iohannis atrage atenția că legea salarizării bugetarilor trebuie să rezolve problemele salariale existente fără a mai crea și altele. De aceea, șeful statului cere guvernului și parlamentului să corecteze pe parcurs aspectele problematice ale legii, iar coaliției PSD-ALDE aflate la guvernare să se asigure că majorările salariale promise vor fi puse în practică fără a avea un efect negativ asupra bugetului public și asupra dezvoltării economiei. Klaus Iohannis amintește astfel că deficitul bugetar nu trebuie să coboare sub 3% din produsul intern brut. Legea salarizării prevede că de la 1 ianuarie 2018 toți bugetarii vor avea salariile brute majorate cu 25%. Profesorii și medicii vor primi creșterile salariale în tranșe, de la 1 ianuarie odată cu ceilalți bugetari, iar a doua tranșă de 20% de la 1 martie 2018. Angajații din administrația publică locală au fost nemulțumiți de această lege care nu prevede o grilă de salarizare și în cazul salariaților din primării și consiliile locale. Salariile lor ar urma să fie aprobate prin decizii ale consiliilor locale. În plus, opoziția a atenția că nu este prevăzut un impact bugetar real al acestei legi. Schimbăm subiectul. Mâine am putea avea cod roșu de caniculă. Afectate vor fi Oltenia și Muntenia, unde temperaturile maxime vor ajunge până la 43 de grade Celsius la umbră, a anunțat Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie. În cursul dimineții de vineri este posibil, pe baza materialelor de la acest moment, să luăm în considerare emiterea unui cod roșu de caniculă pentru areale extinse din Muntenia și Muntenia, pentru că în aceste zone se anticipează, conform modelelor de prognoză, valori de peste 40-42, posibil izolat 43 de grade. Este posibil să înregistrăm ca aceste zile să fie cele mai călduroase zile din istoria măsurătorilor meteorologice. În perioada caniculei sunt pregătite să intervină în caz de urgență 840 de ambulanțe, 270 de autospeciale smurt și 9 aeronave, a declarat ministrul de interne Carmen Dan. Echipajele ar putea fi suplimentate dacă va fi nevoie. În aceste zile, medicii ne recomandă să evităm expunerea la soare. Are detalii Adriana Sârbu. Ministerul Sănătății recomandă populației să evite expunerea la soare între orele 11 și 13, să bea 2 litri de lichid zilnic și să evite consumul alimentelor ușor perisabile și al băuturilor cu conținut ridicat de cofeină sau de zahăr. Ar trebui băut câte un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca un pahar cu apă, iar printre fructele și legumele care pot fi consumate în această perioadă se numără prunele, pepenii galbeni și roșii, castraveții și roșiile, deoarece acestea conțin o mare cantitate de apă. Dacă este absolut necesar să ieșim din casă la orele amiezii, trebuie să folosim pălării de soare, haine lejere și ample din fibre naturale și în culori deschise. Totodată, Ministerul Sănătății recomandă o grijă sporită față de copii, vârstnici și persoane cu dizabilități și evitarea activităților care necesită un consum mare de energie, gen sport sau grădinărit. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a solicitat direcțiilor de sănătate publică să monitorizeze efectele temperaturilor ridicate și stocurile de medicamente, să verifice rezervele de apă la nivelul unităților spitalicești și să se asigure că există posibilitatea amplasării unor puncte de prim ajutor și de distribuire a apei. Departamentul pentru situații de urgență este pregătit să intervină în cazul unor situații majore, precum incendiile de vegetație, care pot fi provocate de caniculă. Ada, mulțumesc! Știrile Europa FM la final. Este cod portocaliu astăzi în 5 județe, Dolj, Olt, Teleorman, Caraș-Severin și Mehedinți, unde izolat vor fi și 40 de grade la umbră. Celelalte zone rămân sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Cele mai scăzute valori se vor înregistra pe litoral nu mai mult de 27 de grade. Caniculă astăzi și în capitală, unde după amiază vom avea până la 36 de grade. Raluca Hadmano, știrile Europa FM, continuăm cu sport. Luca Pastia imediat. Bună dimineața! Chile este prima finalistă a Cupei Confederațiilor. Reprezentanta Americii de Sud a învins în penultimul act campioana Europei Portugalia 3-0 la lovituri de departajare, după ce la capătul a 120 de minute de joc a fost 0-0. Chilienii au ratat victoria în minutul 118, când au trimis de două ori mingea în bară. La penaltiuri, portarul Claudio Bravo a apărat trei lovituri executate de Quaresma, Joao Moutinho și Nani, în timp ce Vidal Aranguriz și Alexis Sanchez au marcat. Cristiano Ronaldo a jucat tot meciul. Cealaltă semifinală a Cupei Confederațiilor se va juca diseară de la ora 21 la Sochi, între Germania și Mexic. Dinamo a fost învinsă cu 2-1 de campioana Sloveniei, NK Maribor, într-un meci amical. A fost 0-0 la pauză, iar în repriza secundă, albroșii au fost conduși cu 2-0 și au marcat prin Valentin Costache, jucător în vârstă de numai 18 ani. Ultimele achiziții, Diogo Salomao și Giorgos Kostakis, au ajuns sub comanda lui Cosmin Contra, dar nu au jucat aseară. Dinamo a pierdut până acum toate cele trei meciuri de pregătire jucate în stadiul din Slovenia. Simona Halep va continua astăzi după ora 14 meciul cu Svetlana Pironkova, întrerupt aseară din cauza ploii în optimile turneului de la Eastbourne. Ea este condusă cu 1-0, a pierdut la tiebreak după ce a ratat numai puțin de 7 mingi de set și este condusă cu 2-1 și 40-30 în setul al doilea. Cele două au jucat ieri și în turul 2, Halep a trecut de chinezoaica Ying Duan după ce de asemenea a pierdut primul set, în timp ce Pironkova, ajunsă ca lucky loser pe tabloul principal, a eliminat-o pe Monica Niculescu. Și Sorana Cârstea a părăsit ultima competiție de încălzire pentru Wimbledon, învinsă de Joanna Konta, scor 6-2, 6-2. Auzi? Nu pare a fi în cea mai bună formă Simona pe iarbă, vă rog. Da, am văzut, dar nici Dinamo nu pare a fi în formă foarte bună. Tot pe iarbă. Că, da, tot pe iarbă pierd la nesfârșit, adică dă-ne da, și da. O știrea cu Dinamo când câștigă și ceva. Măcar la Simona aveam speranțe. Nu ești malicios. Ce? Dinamo e... Păi tu ai formulat așa. Dinamo a formulat din nou E al treilea meci, al patrulea. A pierdut trei meciuri amicale până acum, sigur. Dar Cosmin Contra încă n-are tot lotul conturat așa cum și-l dorește. Iată, au venit cei doi jucători. Are jucători la trimiși la Cupa Confederațiilor. Au făcut mai târziu ori achizițiile. Au venit Salomao și Cațicas. Ieri au ajuns sub comanda lui, urmează să joace. Din 15 iulie începe campionatul. Are tot timpul la dispoziție să lege o echipă frumoasă. Până când? Ștefan cel Mare. Tot are timp, până la Live pe Plajă. Atunci începe campionatul, nu? Sau nu, mai devreme? Mai devreme puțin. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Și ole. 17 minute, ole, uite, chiar acum mă gândeam că domnul Dragnea a comandat muzica și ministrul să danseze și cam ăsta o să fie ritmul în guvernul României. Eu cred că miniștrii vor dansa încercând să ghicească la ce muzică se gândește domnul Dragnea. Da, asta este adevărata probă. La modul așa. Da, da, nu adevărat, adevărata probă de devotament față de un astfel de baron asta este. Național este să ghicești ce-și dorește și să execuți cu entuziasm tot și devotament. Da. Auzi? Da, adică înțeleg, să te gândești. Înțeleg că muzica e foarte bună pentru că suntem aici, e căldură ca în Sevilla. Ce să mai discutăm? Corida. Poate chiar mai mult. Da, tauri avem grămadă. Da, în politică. Matadori nu prea avem. Adică ăștia care să ucidă taurii nu prea avem. Da, da, acum că vine și domnul Tudose, avem și grade Celsius, la ele mă avem refer. Grade Celsius, da. Este fascinantă discuția asta. Cum l-am întrebat noi pe domnul Tudose, ești ofițer acoperit? Nu, a spus el. Cine, eu? Nu. Și gata. Bine, dacă nu ești, nu. Nu insistăm. Da, o să fie distracție mare. Începe bine în vara asta, fierbinte, cod roșu, 43 de grade se așteaptă mâine în unele județe din sud. Mamă, o să fie nenorocire, e atât de cald încât și taximetriștii au pornit aerul condiționat, dacă ați remarcat pe aici, pe acolo. În cămilă pe Sahara, în Sahara, pe cămilă, de fapt, așa e formula corectă, de la căldură îmi scap. E, cred, mai răcoare, cum o să fie, decât o să fie în București, cel puțin, zilele astea. Pe asfaltul fierbinte, da. Și aici...